الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. سورة انفال آخر کے مؤمنان و صفت اللہ کو سن جاول کے کڑے ہو او دل تکی داغی صفتنا نمونہ خاص واغس چاہا مہاجرین دی انصار داغی میند کے دا محبت او دا دوستہ بیان کو دې خپل میان کې بازي دوستان د بازو دي یو بل سره به امداد کوي یو بل سره به ورکړه راکړه کوي رښتې به کوي غیر خلق سره نه بلکې خپل میان کې. بلکه تر یو وخت پورې نبی علیہ السلام مدینه کې مهاجرین او انصار په میان کې ورورولي قائم کړی و. یو مهاجر چې مکی والے وو او بل انصاری چې مدینه والے وو دا بیرونه کړو دا سي چې ستاسو مال به شریکي او که تاسو کې یو مړ شي نو ولبته نه میراث وړي. دا میراث د خپل ولای نه و، دا میراث د رور ولای و چې نبی علیه السلام دا غي میند کې قائم کړی و. هغه تر څو وخت پورې چلیدو کله چې بیا هجرت شو د مکې نه ډیر خلق راغی او خپل خپلوان پکې یوځای شو نو بیا حکم راغی چې میراث به خپل ولای حقې ضرور ولای به نه وي. هغه حکم منسوخ شو بیا وروستو آیات کې وایي دې آیات کې کافرانو یو بل سره محبت بیانې چاغیم غوړې بازه د بازو دوستان دي هغه مخپل میان کې یو بل سره پوره امداد کوي هغه مخپل میان کې یو بل سره رښتې اور کړه راکړه کوي د تاریخ پوره یو بل سره دوستي ده کنه دې کوپر پوجا باندې اللہ مومنانو توی که چرتاسو پلمین کیو بل سرا محبت نکوی رورولی نکوی یو بل سرا مدد نکوی سنجمخ کی بیان شو بس دیر لے فساد بجوڑ شی نو زمکا کی با مومنانو مسلمانانو جوان تنگ شی نو تکا دی با یو بل سر تعلق نہیں یو بل سر با مدد نہیں اکافران با یو بل سر اینو آگئی و پی غلبہ کئی در تا فساد وی کنا لوی فساد دائی چی مسلمان خپل صحیح جن نشی تیرو لده اسلام خپل عبادت نشی کولے خپل ایمان حفاظت نشي کوله د دشمن د زور د وجه نه او د ظلم د وجه نه. والذین کفروا آکسان چې کافران دي مشرکان دي یا اهل کتاب دي یهود نصارا دي بعضهم اولیاء او بعض اغي بعضی د بعضو دوستان دي پلمینز کې خپوره یو بل سره د دنیا په کار کې لاس کوي مدد کوي د معلوم د بدنوم دغه یو بل سره رښتې کوي خپل ولای کوي مسلمانانو سره خونه کیږي کنه پاری خپل مین کې چې دي اولیاء او بعض سره دینه چې مخکې سورۃ المائده کې تیر شیو چې دي کافرانو په مین کې الله دښمنی ورزولې نه یو بل سره او دا تر قیامت پوری او دل تویزی باز د باز دوستان دي نو جواب شیو مخ کې هغه دا چا خبره ده الله رب عزت په خپل زبان دي حق ده چوال قینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه الله ما ذی میان کې دشمنیو حسدونو ورزولی دی تر قیامت پوری وزید آغاز اخپل میانس کے یو بل سر حسد کئی داد ہاں خوچ استاسو مقابلہ کشی نبیا وزید دیر سخت دوستی بیا و یو بل سر دیر سخت محبتی دادل تا چی بیانی دا مسلمانانو مقابله کې الله ذکر کوي ها چې هغه کسان چې کافران دي او خپل میان کې بعضه زبازو دوستان دي تاسو مقابله کې تاسو بالکل یو دي الا تفعلوا مطلبونه ډیر دي الا تفعلوه هو یو دې مخکي خبر ډېر تیر شوې ښا مخکي خبره د ولایتوم ذکر شوې ده چې ولایک بعضهم اولیاء او بعض آج مخکي ذکر نو معنا بداشي لا تفعلوا يا مؤمنانو کتا سو یو بل سره دوستی نه کوي محبت نه کوي لکاری چی او بل سرک تکن فتنتن فی الارضی و فسادن کبیر نو دیر لوی فتنه با موجود شی پزمکا کی او دیر لوی فساد ولی چی داغی زور شی داغی غلبه شی نو بیر داغا فتنه هم دا داغا فساد هم دی عرص دی بیا خواه او جداری چی مسلمان با داغه بس ژوند دی خو چې تکور مناستی ځان لبا وظیفه کوي بار باندې شي راوته مون باندې شي کوله د خپل دین خبره باندې شي کوله یو بل سره باد دینی تعلق نشي ساتلې دا لوی فتنه ده کنه الله وی کتا سو یو بل سره محبت نین بیا ودا شي جوړ شینو زم مکه ذکر شو ان استن سروکم علیکم النصر کستا زو نام مومنان امداد غواړي نو امداد یې کوي کنه نو وی الا تفعلوه کنه کوي دی یو بل مدد بس دا وای چی خپل کار وکړي او مونږ نشو کولای الا تفعلوه چې هغه د نیم دادواړي استاد وبسته دي استاد او بیا هم تاسو یې چې بس زمونږه تساجد ته لګیا به ځان لا الله وی تکون فتنه فی الارض فتنه به په زموږه کې جوړ شي ډیر غټه فتنه چې مسلمان با د کافر په لاس کې راګیری لکه مکه معظمه کې چې دیار لسکاله ډیر غټه فتنه وکړه مؤمنانو ژوند نشه تیرولې په خپل ځای کې او دا سه فساد بډیر شي کفر بډیر شي اغي زین وای بس دبل چا باندې درین داومو الا تفعلو کتا سو یو بل سرا دوازی پابندی نہ کویں دوازی ذکر پکی شیو کنا الا علا قوم بینکم و بینہم میثاقن دوازی پابندی با کوئے گورے خلاف ورزی با نکوئے او الا تفعلو کنا کوئے دا سی تکن فتنتن فی الارضی نفساد فتناو شرک وړیر چې پزماکا کې او فساد ډیر لوی والذین آمنوا واجروا وجاهدوا فی سبیل الله هغه کسان چې ایمان راوړیو به هجرتوم کړیو به جهادونوم کړیو د الله په لار کې چې هغه مهاجرین دي مکی والا خلق والذین آووا ونصروا اومدنی وعلى خلق چری زیور کړو دي مهاجرین لا اومدینه کې هغه ته مخ کې نه پتا وای چې دی برازي نو زینې ول تیار کړیو کورونه ول جوړ کړیو ونصروا او داږي پوره جسم را کې ځنه امداد کړو وسره ارسیو سره نیم کړیو کورونه سره نیم کړل جیدادونه سره نیم کړل کسمالونه او خان او اسونه وغیرہ نو هغه سره نیم کړل تر دې پورې کدی او انصاری با ذوبی بیان وی نو یو به جدا کړه او خپل مهاجر رور ته په نکاح کړه دا په دنیا کې په تاریخ کې نور څوک نه تیر شوی درځي مهاجرین او انصارو خصوصیت ته ها او ونصرو اولائک هم المؤمنون حقا دا دواړه قسمه چې مهاجرین او انصار دي دا مومنان دی یقینا هغه چې مخکې صفاتونه پینځو بیان شیو کنه مالته ویلو اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم او دلته هم وی دغه مؤمنان دی یقینا لهم مغفرة ورزق کریم دی د پاره بخنه د ګناونو او دی د پاره رزق د عزتمن لتر دی پورې خدا هغه مؤمنانو حال بیان شو مهاجرین هغه چې تقریبا په دې شپږ کال کې کوم تلیو مدینې ته چې نبی علیہ السلام لاړ دا اول کالو لومبه کالو بیا ورپسې دویم دریم څلورم پنځم شپږم د شپږ کال کې چې کوم خلکو هجرت کړی دی هغه ته مهاجرین اولین وي پښپغم کال باندې حصول هو شو حدیبیہ کې نو بیا مکه کې مسلمانان ته دومره مشکلات نو بیا دا شپږم او اووم کال دا دوه کال شپږم او اووم کال کې چې کوم خلکو هجرت کړی دی ناغی دویم نمبری صحابی گی حکم خویو دے خودورا چی مرتبہ کے غفرخشتہ کنا دارو پسی آیت کی داغی ذکر کئی چی والذین آمنوا من بعدو اگر کسان چی ایمان راوڑے دے پس دا دینا یعنی اشپاگو کالو نا پس کنا وحاجرو بیا ہجرتم کردے مدینی تا وجادو ماکم او بیا جهادونه هم کړی تاسو سره په مرګرتیا کې ولې بیا هو جهادونه وکنا فتح مکه وا او پسې حنین او تیر د ټولو کې شریک شي وي فولای کمنکم نزا امستاسو مرګري اگر کرستو راغلی دي رستو ایمان راوڑے دے رستو حجرت کڑے دے رضا مستاسو مرگری دے اس اغا مسئلہ وا چی نبی علیہ السلام ددیمی اند کے رور ولی قائم کڑا دیو تویلیو چی کئیو مرش نبلبت نمیراس اڑی تا سی رور ولی وا چی داغی پوج میراسم اڑے شو دا تر کم وخت پوری وا تر فتح مکہ پوری خواه کلی جب آتم کالوان مکہ معظم فتح شوا او ازادی شورو شوا او خلق لان مدینی تڑیر تکا مکہ خوبیا دا سی زینو دا فراخے کنا خواه دیر خلق لان چلانو نخپل خپلوان پکیو دے شو ناغا حکم منسوخ شو چې اس با میراس دا خپلوالے حقی خپلوان با دیو بلن میراس اولی اوغا درور والے غا خبرن منسوخ شو پدی آیات سرچ وی وولو الارحام عبادم اولا ببعضن او خپلوالے والا خلقم اغی بازی دیر نزدی دی بازی تا فی کتاب اللہ دا اللہ پا قانون کی نزیب دیو بلنمی راسولی ان اللہ بکل شین علیم یقنن اللہ پا ہر سبان دی پوئی مخی دغا حکم ہو او بیا دغا حکم منسوخ شو تناسخ و منسوخ پا قرآن کی داسی ہو یو حکم باتر یو وقت پوری چلی دو پیا بدا سو وقت راگی چی داغی حکم سو ضرورت بپاتی نشنو نو حکم بمنسوخ شخا امنسوخ بیغی توی چی باغی با عمل کل حرامو بیا نو بیا داغا عمل چی را ضرور ولی پو جمی را سولل دا حرام شو خپل ولای په جو میراث ولې شي چې دا تر قیامت پورشتا دا قانون پات شو بس الله دا هر څه خبر دی دغه خپل کتاب یې په دې طریقه نازل کړی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض هغه کسان چې کافران دي هغه خپل مین کې بعضه د بعضو دوستان دي یو بل سره ډیر سخت تعلق ساتي محبت ساتي یو بل امداد کوي د تاسو مقابله کې غوړېخه الا تفعلوا که تاسو یو بل سره تعلق او دوستی نه کوي الا تفعلوا که تاسو یو بل سره مدد نه کوي تکون فتنه فی الارض نشیبا دیر الوی فتنہ و شرک و کفر پا از مکہ کیم کفر زور باشی غلب باشی تاسو با کم زوری ہے و اغیب زور ہو ری افساد کبیر افساد با دیر الوی فساد چې مسلمانان بس قتلېږي او ظلمونه پکېږي او څوک به زه تپوس نه نو دا وخت روان دا وخت تغینه چې یوز ډیر ښکار راو وته چې کوم وخت نه مسلمانان یو بل سره دښمنان شوی دي کنه مسلمانانی یو بل سره تعلق نه ای یو بل تپوس نه کوي نو بس د کافر زور شو غلبه شو اغی تی نملکونو آغستو اغی قبضی اوکلی ادی دیو بلنا نوزگاری گی خپل میان کن خطی دی خوا داد اغی نتیجه شو کنا اغیر رغٹا فتنه پزمکا کنن دا اغیر لوی فساد پزمکا کنن دی چو مسلمان زان نشیخ لاسو لی دی کافر دا غلامین خوا او خپل اختیار نشی کولی زګ ډیر قوانین د قران په دې وخت کې ساقط دي کنه عمل نشی کېدای پاره دا دغه فتنې اثر دي مسلمانان یو بل سره داسې شو یو بل سره دښمنی پیدا شو کافرانو سره محبت پیدا شو ادا وقت پوخ شوی دی اکبر بادشاہ شیعگانو کی رشتہ اکڑا او غیر ادنگ نکڑی سمبلیتا ابو الفضل دی و مبارک دی دادا غیر زمانی مولانو خوا مولانا دی راوستو او دانس نور ناغی سره رشتے اکڑی ناڑو دینی بدل کو اغباوی اکبر شاہی او دین الہی دے دین جوڑ کو دیو جن رستو داغو نوسیو شاہ جہان وطوی اورنگزیب اخری بادشاہان نا پندوس کالے بادشاہی کڑے وا پدی ملک باندے اگم صدا سے پورا موحد نو خو بیام ناغبوی میرا دادا بڑا کافر تا اکبر بے یادو چی میرا دادا بڑا کافر تا دا داو جداو چی دو خپل میند کی تعلقات ختم شو و غیر خلق سر تعلقات پیدا شو او خوگوالی جوڑ شو دا خو سوچه کار نو کنه سوچه کار په هیڅ وخت کې نو ځکه کاورنګزیب ځان ته صحیح مسلمان وي خو د پیر پرستی نه خالی نو کنه پیر پرستی به کې وکنه دا کاکا صاحب چې یادیږي په نوخار کې دا د هغه پیرو کنه زکا خوشحال خان خټک کېټ قید توا چاو کنه جیل تک اورنگزیب خوشحال خان نو خوشحال خان وی چې زا اورنگزیب نیم قید کړې او زبل چا قید کړې ما اشعیرون وی چې ز په قید د اورنگ نیم چ بخلاص شم زقیت کړي رحمکار زیړی بابا يم دغه پیر یې یادو کنه ځکه هغه به حق پرستو عقیده به صحیح وه د پیرې مریدې خلاف وو نو کاکا سے رپورٹ کو اورنگزیب ته وی چې دا سړی وو ابي دې نو هغه جیل ته واچو هغه ځکه وی چې زه په قید دا اورنګ نه يم چې بخلاص شم زه قید کړی رحمکار زیړی بابا یم سوچا کار چرنه ده شوی خواه طول پیر پرستی را روان و بس ناوی نداشه جوڑ شنو چو مسلمانان تا پیز وقت که ازادی حاصل نشوه والذین آمنوا و آجروا و جادوا او کسان چی ایمان روڑو بیا هجرتو مکو او جهادو نیو کرد اللہ پلار کی والذین آوا ونصروا اوغان سوار د مدینی چی دیلې زه ورکو د دې مدد یو کوم اولایک دا دواړه قسمه انصار او مهاجرین هم المؤمنون حقا هم د مؤمنان دي د الله په نسبت یقینا لو مغفرۃ و رزق کریم دې لپاره بهنه دا او رزق دې عزتمن والذین آمنوا من بعد اوغه کسان چې ایمان راوړل خرستو د دینه وهاجروا هجرتهم او کو بیا مدینه ته وجادو او جهادونه مکلما کوم تاسو سره عمر ګرځیا کی اولای کمنکم دامستا سمرګری اولو الرحام بعضم اولای بعضن فی کتاب الله حکم چې خپل ولای والے خلق دي ناغي بازي ډیر نږدې دي بازو ته د الله په قانون کې نو میراث به اغیزه او بل نوړي صله رحیمی چې اغي وړي میراث او ضرور ولای حکم منسوخ شو ان الله بكل شیء علیم بشک الله پارس باندې پويږي